हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और बरगद के पेड़ के पास ले आया। हर्षवर्धन ने कलावे का एक सिरा पेड़ पर बांधा और हीर को कलावा पकड़ाते हुए कहा, चलो हम साथ में पूजा करते हैं। हीर अपने आंसू कंट्रोल करती हुई पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने कलावे को अपने सीधे हाथ से पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल पीछे था। देखते ही देखते दोनों ने साथ में पेड़ के चक्कर लगा लिए। काकी उन्हें देखकर खुश थी। हर्षवर्धन हीर दोनों ने बरगद के पेड़ के सामने हाथ जोड़े। फिर हर्षवर्धन ने हीर से कहा, हीर तुम गाड़ी में जाकर बैठो। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा जो काकी के पास ही खड़ी थी और उसे लेकर मंदिर के बाहर चली गई। हर्षवर्धन ने सारी औरतों को देखकर कहा, हीर के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि अगर मैंने अपने पीठ पीछे हीर की बुराई सुनी तो अच्छा नहीं होगा। किसी भी औरत में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और जिसने हिम्मत की उसके बेटे को तो हर्षवर्धन ने पीट पीट कर भूत बना ही दिया था। काकी आगे आई और बोली, हर्षवर्धन चोपी हो, लेकिन सतीश की माँ ने एक बात तो सही बोली कि तुमने बिना किसी शोर शराबे के हीर से शादी कैसे कर ली। ना तुम्हारे भतीजे आए, ना रिश्तेदार, ना गांव में कोई न्योता गया, तो फिर ऐसे कैसे शादी कर ली। हर्षवर्धन काकी को देखकर बोला, काकी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बारात लेकर आऊं, मंडप फेरे ये सब करूं। मैंने हीर से कोर्ट मैरिज कर ली। काकी बोली, हीर पढ़ी लिखी नहीं है हर्षवर्धन, उसे क्या ही पता चलेगा कि तूने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। तू अपने लिए ना सही, हीर की खुशी के लिए ही कम से कम उसके साथ मंडप में बैठकर फेरे तो ले ले। मैं नहीं कहती कि पहले की तरह पूरे गांव को न्योता दे, हवेली को सजा दे, अपने रिश्तेदार सगे संबंधी सबको बुला, बस पंडित जी को बुलाकर अग्नि को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर तो भरते। बेटा, रीति रिवाज से शादी करने से रिश्तों में प्यार जल्दी पनपता है, रिश्तों में लगाव जल्दी आ जाता है। रीति रिवाज अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रीति रिवाज से शादी करोगे तो हीर की नजर में और ज्यादा ऊंचे उठ जाओगे। हर्षवर्धन को काकी की बात सही लग रही थी। आखिर हीर को क्या ही पता कि साइन करने से भी शादी होती है। हर्षवर्धन ने काकी के पैर छुए और बोला, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। काकी अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। काकी हर्षवर्धन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा खुश रहो हर्षवर्धन, हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। हर्षवर्धन बेटा, किसी का जन्मदिन भी होता था तो हवेली में धूम धड़ाका हो जाता था, लेकिन जब से वो एक्सीडेंट हुआ है हवेली तो जैसे सूनी पड़ गई। इस हवेली में एक बार फिर से खुशियां आनी चाहिए। बाकी तुम दुनिया घूमते हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ आंखें झपकाई और मंदिर से बाहर चला गया। हर्षवर्धन गाड़ी में आकर बैठा जहाँ पीहू और हीर दोनों ही चुपचाप बैठी थी। हीर अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन, हीर, पीहू हवेली पहुंच गए थे। पीहू हर्षवर्धन की गोदी में बैठी थी। हीर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गाड़ी का गेट खुल नहीं रहा था। हीर पहली बार गाड़ी में बैठी थी, उसे नहीं पता था कि गाड़ी का गेट कैसे खोलते हैं। जब वो मंदिर आई थी तब तो ड्राइवर ने उसके लिए गेट खोल दिया था। हीर लगातार गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। हीर के आंसू आंखों में ही थे। हीर चाहती थी जल्दी से गाड़ी का गेट खोलकर वो बाहर निकल जाए और अपने कमरे में जाकर जी भर के रो ले। आज हीर ने अपने बारे में पता नहीं क्या कुछ सुन लिया था जिसके चलते उसका दिल भारी हो रहा था। हर्षवर्धन ने जब देखा कि हीर गेट खोलने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो हर्षवर्धन बोला, हीर रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो तुम गंगा जमुना बहा रही हो। सबका मुंह बंद करवा दिया मैंने, अब शांत हो जाओ। लेकिन हीर तो जैसे हर्षवर्धन की बात सुनी नहीं रही थी, वो तो कंटिन्यू गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी का गेट खोल दिया। हीर जल्दी से उतरकर हवेली के अंदर चली गई और पीहू के कमरे में जाकर रोने लगी। हर्षवर्धन पीहू को लेकर हवेली के अंदर आ गया। हर्षवर्धन जानता था कि हीर रो रही होगी। हर्षवर्धन के पास शब्द भी तो नहीं थे ताकि वो हीर को दिलासा दे दे। पीहू हीर के पास जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, पीहू डैडी के पास आओ। पीहू हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन बोला, आपकी सिंड्रेला दी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती है, तब तक आप मेरे साथ खेलो। हर्षवर्धन पीहू को लेकर स्टडी रूम में आ गया। पीहू स्टडी रूम में बैठकर ड्राइंग बनाने लगी और हर्षवर्धन अपने काम में डूब गया। हर्षवर्धन काम तो कर रहा था लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन का मन बेचैन हो रहा था। आज जो कुछ भी मंदिर में हुआ उसकी वजह से हर्षवर्धन का भी दिमाग खराब हो रहा था। अगर हर्षवर्धन टाइम से मंदिर नहीं पहुंचता तो पता नहीं हीर को और कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आई। दादी, जो खेल किसे कहते हैं? पीहू के मुंह से ये शब्द सुनकर हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसने आज से पहले पीहू के मुंह से इतना गंदा शब्द नहीं सुना था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा, पीहू तुम्हें ये शब्द किसने सिखाया? कहाँ सुना तुमने ये शब्द? हर्षवर्धन की सख्ती से बोलने पर पीहू थोड़ा सा डर गई। पीहू की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उसने पीहू को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। आखिर पीहू को इस शब्द के बारे में क्या पता? उसने तो ये शब्द किसी के मुंह से सुना और इसका मतलब हर्षवर्धन से पूछने लगी। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। नॉर्मली हर्षवर्धन इतना गुस्सा नहीं करता था लेकिन आज उसका गुस्सा होना जायज था। सतीश ने हरकत ही ऐसी की थी। हर्षवर्धन ने प्यार से पीहू को अपने पास बुलाया लेकिन पीहू ने ना में गर्दन हिला दी। पीहू अब भी हर्षवर्धन से नाराज थी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से उठा और पीहू को गोद में लेकर उसके माथे को चूमकर बोला, पीहू डैडी को माफ कर दो, डैडी ने गुस्सा कर दिया, अब डैडी आपसे सॉरी बोल रहे हैं। पीहू को थोड़ी देर मनाने के बाद हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा, पीहू ये शब्द तुमने कहां से सुना? पीहू बोली, दादी मंदिर में वो गंदी आंटी सिंड्रेला दी को बोल रही थी, सिंड्रेला दी बहुत रो रही थी। अब जाकर हर्षवर्धन को समझ आया कि हीर इतना रो क्यों रही है। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि सतीश की माँ ने ये शब्द हीर के लिए इस्तेमाल किए हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में दृष्टि आइसक्रीम खा चुकी थी। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर टाइम क्या हुआ है? दिव्यांश बोला, शाम के 7 बज रहे हैं, कुछ देर और बैठ जाइए, मैं अपना काम खत्म करके फिर आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि शांत हो गई। दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था और कंटिन्यू उसे निहार रहा था। दिव्यांश को दृष्टि को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। करीब 20 मिनट बाद दिव्यांश बोला, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हो गई। दृष्टि अंदाजे से 2 ही कदम चली थी कि लड़खड़ा गई। दृष्टि पूरी तरह से गिर जाती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे थाम लिया। जैसे ही दृष्टि के हाथ दिव्यांश के हाथों को टच हुए, दृष्टि को महसूस हुआ जैसे वो दिव्यांश का हाथ हो। लेकिन अगले ही पल दृष्टि ने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि वो मैनेजर ही है क्योंकि दिव्यांश तो कभी उसके पास आएगा ही नहीं। दिव्यांश बोला, मैम थोड़ा संभल कर चलिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको गाड़ी तक ले चलूंगा। दृष्टि ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और दिव्यांश दृष्टि का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। दिव्यांश के सारे बॉडीगार्ड दिव्यांश से दूरी बनाकर चल रहे थे। दिव्यांश ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया। पांथर भी दूर से खड़ा हुआ ये नजारा देख रहा था और अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। आखिर पैंथर ने दिव्यांश को दृष्टि से मिलवा ही दिया। बेशक दिव्यांश और दृष्टि के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा थी लेकिन उन्हीं दूरी को खत्म करने के लिए दिव्यांश ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, दृष्टि उसके पास बैठी थी। दिव्यांश ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया जिसमें गाना प्ले हो रहा था। गाना चल रहा था और दृष्टि को दिव्यांश के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। ये गाना दिव्यांश और दृष्टि की सिचुएशन पर खरा उतर रहा था। दिव्यांश दृष्टि के बीच इस दौरान कोई बात नहीं हुई। दृष्टि चुपचाप गाड़ी से टेक लगाकर बैठी रही और दिव्यांश ड्राइव कर रहा था। दिव्यांश बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था दृष्टि का फ्लैट जल्दी आ जाए। दिव्यांश दृष्टि के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। हालांकि दृष्टि को तो ये पता भी नहीं था कि वो दिव्यांश के साथ है, ना ही दिव्यांश उसे अपने दिल की बात बता पा रहा था। फिर भी वो दृष्टि के साथ ही रहना चाहता था, उस लम्हे को कैद कर लेना चाहता था। दिव्यांश ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। दृष्टि बोली, क्या मेरा फ्लैट आ गया? दिव्यांश बोला, नहीं गाड़ी खराब हो गई लेकिन आपका फ्लैट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप कहें तो मैं आपको पैदल छोड़ सकता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ प्लीज काफी रात हो गई है, प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट छोड़ दीजिए। दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही गाड़ी से उतर गए। दिव्यांश ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और बॉडीगार्ड जो उनके पीछे चल रहे थे वहीं रुक गए। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और धीरे कदमों से सड़क पर चलने लगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद पूर्वी का अपार्टमेंट आ गया। दिव्यांश दृष्टि को लेकर पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़ा था। दिव्यांश बोला, मैम आपका फ्लैट आ गया, इस पर नेम प्लेट है जिस पर लिखा है पूर्वी मिश्रा। दृष्टि बोली, हाँ यही मेरी फ्रेंड का फ्लैट है। दिव्यांश बोला, लेकिन ये तो लॉक है, आप अंदर कैसे जाएंगी? दृष्टि बोली, मैं यही इंतजार कर लूंगी, पूर्वी आती होगी। मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, जब आपकी फ्रेंड आएगी तब चला जाऊंगा। दृष्टि बोली, नहीं आप चले जाइए, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होगी। मैं इंतजार कर लूंगी, पूर्वी के आने के बाद मैं अंदर चली जाऊंगी। दिव्यांश बोला, मैम मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली माधवगढ़ रहती है, आपकी सिक्योरिटी के लिए यही खड़ा हो जाता हूँ, जब आपकी दोस्त आएगी तो चला जाऊंगा, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं अभी चला जाता हूँ। दृष्टि बोली, नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपने मेरी इतनी मदद की है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। दिव्यांश ने अपना फोन लिया और कुछ टाइप कर दिया। 10 मिनट बाद पैंथर फ्लैट की चाबी लेकर आया और दृष्टि को लेकर फीमेल आवाज में बोला, दृष्टि मैं यही पड़ोस में रहती हूँ, पूर्वी मुझे चाबी देकर गई थी, ये लो चाबी। दृष्टि ने चाबी तो पकड़ ली, लेकिन मन ही मन सोचा, पूर्वी तो आज पूरा दिन मेरे साथ ही थी, फिर उसने आंटी को चाबी कब दी? दृष्टि ने फिर खुद से ही कहा, हो सकता है ऑफिस जाने से पहले वो घर आई हो। दृष्टि से लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए दिव्यांश ने दृष्टि से फ्लैट की चाबी ले ली और फ्लैट खोल दिया। दृष्टि फ्लैट के अंदर आई। दिव्यांश दृष्टि को चाबी देते हुए बोला, मैम मैं जाऊं? दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उसे ये बात दृष्टि को बोलनी पड़ी। दृष्टि बोली, थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी बहुत मदद की, आप तो जानते हैं कि मैं देख नहीं सकती, वरना मैं आपको कॉफी पिलाए बिना नहीं जाने देती। दिव्यांश को जो सुनना था उसने सुन लिया। दिव्यांश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, आप चाहें तो मैं कॉफी बना देता हूँ, हम दोनों बैठ कर पी सकते हैं। दृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा, भला ऐसा भी कभी होता है कि मेहमान घर आए और मेहमान ही खुद कॉफी बनाकर पी ले? क्या दृष्टि दिव्यांश को पहचान जाएगी? क्या हर्षवर्धन हीर का दर्द बांटेगा?